Anirem tots cap al cel, que toquin les trompetes. Anirem tots cap al cel, amb les mans ben netes. No ens caldrà portar bastó, ni sandàlies ni serró. Tu que estàs tan cansat, tot d'un plegat trobaràs que has volat. Anirem tots cap al cel, que toqui el bateria. Anirem tots cap al cel, amb crits d'alegria. Sonarà per a tot el món el so dolç d'un vibrafon quan toquem els estels. Anirem tots cap al cel. Caldrà portar bastó, ni sandàlies ni serró. Tu que estàs tan cansat, tot doblegat trobaràs que has volat. Anirem tots cap al cel, que toqui el bateria. Anirem tots cap al cel, amb crits d'alegria. Sonarà per a tot el món el so dolç d'un vibrafon quan toquem els estels. Anirem tots cap al cel. Anirem tots cap al cel. No ens caldrà portar bastó, ni sandàlies ni serró. Tu que estàs tan cansat, tot d'un plegat trobaràs que has volat. Tot el món el so dolç d'un vibrafon quan toquem els estels, quan toquem els estels. Anirem tots cap al cel.